शब्दादि में भी अनेक कोटि है, शब्द मीमांसा अलग है और अन्य जो है सर्व से मोक्ष मानने वालों की मीमांसा में भी अनेक कोटि है। बाबा का सिद्धांत अलग है, मुरारी मिश्र का सिद्धांत अलग है, तथा कुमार भट्ट का सिद्धांत अलग है। उन सिद्धांतों का सीढ़ियों को एक एक करके उठा करके बोलते जा रहे हैं। तब इसलिए मूल में क्या आया, न फलांतरापेक्षम तथा इदम सर्वपि नित्य करोपात पाप निराकरणार्थम तस्मिन् नैव पर्यवस्यन् न देहांत पक्षांतर महा प्रायश्चित्तवदिति है न टीका में। इस प्रकार का प्रायश्चित्तवद्वा मूल भाष्य, प्रायश्चित्तवद्वा पूर्वोपात दुरित क्षयार्थत्वात् नित्य कर्मणां, पूर्वोपात दुरित का क्षय, दुरित क्षय करने से संकल्प पुण्य भी आ गया। दोबारा क्या जो कल की बात को, पुण्य भी आ गया, सार आ गया, सार कुछ नष्ट हो गया, प्रारब्ध भी अनारब्ध भी सब नाश हो गया, छुट्टी। और वह नित्य कर्मी कोई पुण्य पाया नहीं गया, वो उनको नाश करते करते भी नष्ट हो गया, खत्म हो गया मामला। अतएव कर्म से मोक्ष होगा ही, और ये अनारब्ध हो गया इस तरह से, और आरब्ध तो बहुत नष्ट हो रहा है। वही मूल में राजकार ने कह दिया आरब्ध आरंभ हो गया नहीं, कर्म छिन्न अपूर्वांत करणाम अनारंभे अयत्न सिद्धम मोक्ष कैवल्यम। और अनारब्ध कोई कर्म, अपूर्व कोई कर्म अनारब्ध रहा नहीं, इसलिए कोई जन्मांतर तो देगा नहीं। अत बिना कोई खास यास प्रयास किए कैवल्य सिद्ध हो गया यदि चिन्ह। अब मुख्य सिद्धांत यहाँ टपकेगा वेदांति, अब वेदांति आता है, इसलिए सिद्धि होगा चाहे शुद्ध मीमांसक के हिसाब से लो कर्म से ही मोक्ष होता है, और एक ऋषि मान सक लो तो भी कर्म से मोक्ष होता है। सभी ने कर्म से मोक्ष माना, चाहे कलग विकल्प अलग अलग तरह कर लिया, प्रक्रिया अलग अलग सबकी, कर्म से मोक्ष सबका सिद्धांत। तब सिद्धांत मुख्य वेदांत कहते हैं नहीं जी, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्य पंथ विद्या विद्या या अन्य पंथ मोक्ष न विद्यते, विद्या से भिन्न मोक्ष के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं, तो कर्म का मार्ग पर है ये नहीं हो सकता। यह श्रुति स्पष्ट कहती है तमें विदित्वा अति मृत्यु में नान्य पंथ विद्यते नाय, उस आत्मा को जान करके ही वो अति मृत्यु और संसार रूपी जो मृत्यु है इसको भी वो पार कर जाता है, इसके अलावा उसके लिए कोई और दूसरा मार्ग विद्यमान ही कैवल्य के लिए मोक्ष के लिए नहीं है। इति विद्या या अन्य पंथ विद्या से भिन्न कोई मार्ग मोक्ष के लिए न विदते इति श्रुते है। और वेदांत से दूर की बातें भी कहीं नहीं, कहीं कहीं पर वेदांत तो बेकार है भाई, कहाँ चक्कर है पड़े हो वेदांत के, ये वही हाल है वेदांत को समझना जैसे आकाश को चरम का जो है बैग में बंद कर देने के बराबर बांध दो, असंभव है वेदांत तो असंभव है। ऐसे भी श्लोक है कहते वो उसके लिए कहा जा रहा जो अविद्व अज्ञानी के लिए, जो की कर्म जड़ है, जब कर्म जड़ वालों के लिए वो भी बात उठा रहे, इसलिए कह रहा हूँ चरमवत आकाश वेष्ट असंभववत, शर्मवत आकाश वेष्टन इस आकाश को वेष्टित करना असंभव है, तद्गत वेदांती का रास्ता में चल के मोक्ष पाना भी असंभव, अविदुष मोक्ष असंभव श्रुत है। वो ये श्रुतियाँ क्या है, अविद्वान के लिए मोक्ष के असंभव की श्रुति, नीचे पूरा श्रुति दिया यदा चरमवत आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविज्ञाय दुःखशान्तो भविष्यति। कहते जब चर्मवद आकाश है वेष्टन करना असंभव है यह मान करके मानव रहता है, तब वह उस ब्रह्म को आत्मा को अविज्ञा न जान करके सदा दुखांत को ही प्राप्त करता रहता है, मैंने नरकादियों को ही प्राप्त करता है। यह दुख से अंत दुखांत करके नहीं बोला, एक शब्द समाप्त नहीं किया, दुख से अंत अलग अलग कर दिया, इसका तात्पर्य दुख का विषय वो हो जाता है, अंत तो मैंने विषत्व वह दुख का विषय हो जाता है, ये श्रुति का अर्थ है वहाँ। तो क्योंकि भाष्यकार भी क्या करे असंभवत है ना, चरवत आकाश वेष्टन असंभवत, जिस दिन संभव होगा उस दिन दुकान तो वैसा भाई है भाष्यकार ना, भाष्यकार जैसे वो असंभव है वैसे मोक्ष विद्वान के लिए असंभव, अविदुष मोक्ष असंभव शब्द है भाष्य में तो स्पष्ट है ना, अविदुष मोक्ष असंभव के कथन करने वाली शक्ति है, ये अविद्वान के लिए कहा है, इसलिए उसको लेकर यह ना समझना कि विद्या समोक्ष नहीं है, यह नहीं है उसका तात्पर्य। और तीसरी हेतु दे रहे हैं कौर अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम क्षय अनुभूतेच्छा, एक मुख्य सिद्धांत बोल दिया ना अभी, जो अनारब्ध कर्मों में पुण्य है जो उसका तो नाश कोई नहीं करता, नित्य नित्य कर्म अनारब्ध कर्म पाप को भी नष्ट करते मान लिया जा सकता है, इन पुण्य को नष्ट करेगा ये नहीं माने, इसे कोई प्रमाण नहीं। अनारब्ध कर्मों के यद्यपि पाप को भी नष्ट नहीं करता, यदि मान भी ले हम तो पुण्य को नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? पुण्य कर्म का पुण्य कर्म से विरोध नहीं होता, ये आपको परिषद विचार में आ चुका है। यहाँ भी कहेंगे दो बार, यहाँ भी विचार आएगा उस बात। पुण्यानां कारणां क्षयरभूतेश्चा यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानां अनारब्ध फलानां संभवः। आगे ना वो बात कह दिया, जैसे पूर्वोपात अनारब्ध फल वाले जो पाप वो रह सकते हैं तो पुण्य भी रह सकता है। अगर क्या है, अनारब्ध फल वाले जो पाप है उनका नाश नित्य निमित्त के नहीं किया, वो जैसा रह जाते हैं वैसे पुण्य भी रह जाएगा। आगे ना मुख्य सिद्धांत में आगे इसे तो पूर्वोपाताराम दुरिताराम अनारब्ध फलानाम यथा संभव तथा पुण्यानम अपनी अनारब्ध फलानाम से संभव। उसी प्रकार जो पुण्य है, जो अनारब्ध फल वाले पुण्य है, संचित पुण्य है, वे भी अवश्य जीवित रहेंगे, उनका कोई नाश नहीं कर सकता। जब पाप को नाश नहीं कर सकता अनारब्ध फल वाले को, पुण्य को कहां से नाश कर देगा? क्योंकि वो युद्ध के मैदान में आए ही नहीं ना, मैदान में आवे तो सही, तब तो उनका नाश करे। अब वो मैदान पे टपके ही नहीं है, फल देने को आगे बढ़ते हो तब वो फल देने से पहले हम दूसरा कर्म करके उसका फल को रोक देते। यही तो है ना, जब भारत कर्मवशात जो प्राप्त दुख आदि है विशेष वो, या हमारे ब्रह्म विद्या का प्रतिबंधक जो पाप है उनको हम क्या करते हैं, वो फल देने के लिए तैयार है। फल देने के लिए तैयार है का मतलब क्या, आपको विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंध डालने को तैयार है। उसको आपने क्या कर दिया, नित्य निमित्त के द्वारा उसको मिटा दिया, तब ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो गई। इसीलिए इसको कहते हैं दुरित को क्षय करना। लेकिन आरब्ध दुरित का क्षय, अनारब्ध दुरित का क्षय नहीं। ये ज्ञान से नहीं कह रहा हूँ, हम क्या ज्ञान से कहा बोल रहे हैं, आरब्ध का कर्म से बोल रहे हैं हम। नित्य निमित्त कर्म से क्षय होता है, नित्य निमित्त क्या हो चुका है उसी का तो नाश कर रहे हैं हम, और क्या उसी का नाश के लिए ही नित्य निमित्त कर्म करना है। अभी मान लीजिए आपको अभी जो अभी भोग रहा है उसकी नहीं, वो तो फल दे ही रहा है। अब आपके जन्म बाकी है या नहीं, अनारब्ध कोटि में कहा इस जन्म के लिए आरब्ध हो चुका है, तय हो गया आपके इस जन्म में क्या क्या पाप भोग रहा है तय। आरब्ध का मतलब क्या है, इस क्षण का ना, इस जन्म के पूरा उसका नाम आरब्ध कर्म। उसके अंदर बहुत सारे कर्म ऐसे है जो अभी तक भोगा नहीं आपने, क्योंकि आप 80 है, अभी तो 30 हुआ है, 50 उम्र में जो भोगना है वो भोगने की जरूरत नहीं, उसको हम नित्य निमित्त कर्म से नष्ट कर देंगे, तब ब्रह्म विद्या उत्पत्ति हो सकती, इसी जन्म में नहीं तो नहीं होगा। यदि हम नित्य निमित्त कर्म से उस प्रतिबंध को हम हटा नहीं पाएंगे, फिर तो कभी ब्रह्म विद्या हो नहीं सकती किसी को संसार में। ये लिख के रख लो कि प्रतिबंध बने रहेंगे सदा, ब्रह्म विद्या कब होगी आपको, मगर ये बात होगी फिर मुख्य यही तो प्रायश्चित क्या है। हमने अभी पाप किया, मालूम हो गया अंदर को मैंने पाप किया, प्रायश्चित क्या करता करो, अनारू क्या यही तो कह रहे हैं, प्रारब्ध तय हो चुका है, उसको यदि हम उस प्रतिबंध को हम दूर नहीं कर सकेंगे तो ब्रह्म विद्या पैदा कैसे होगी, यदि उसको उपभोग करके ही दूर होगा तो कब दूर होगा, मरने तक तय है भोगा, फिर क्या मरने के बाद होगी ब्रह्म विद्या? चेत अभिजीत क्या बोल रहे हैं आप, नहीं नहीं नहीं, क्या कैसे दूर होगा, आरब्ध कर्मों का नाश भोग से ही होगा तुम्हारे कहना, तो भोग जगह तुम मरने तक तो भोगना है ना हमको, तो आरब्ध कर्म है कि जन्म से मरण तक तय है तुम्हारी, फिर जैसे जन्म से मरण तक तुम्हारा प्रतिबंध निश्चित है ना, प्रतिबंध गर्ज कब पैदा होगा, मरण के बाद होगा, कोई नहीं देता चिंदे, ये नहीं है मुख्य सिद्धांत, यही है आरब्ध कर्म जो दुरित है, जो मेरा प्रतिबंधक है, उसी को नित्य निमित्त कर्म नाश करता है। सारा ज्योतिष इसी पर टिका है, तो कह हम ग्रह पूजा करेंगे, मालूम हो गया ज्योतिष से भाई हाथ पे टूटने वाला एक्सीडेंट होने वाला है, हम अभी से उसकी पूजा पाठ कराए तो एक्सीडेंट नहीं होगा, मृत्यु आने वाला अकाल मृत्यु मालूम हो गया, अभी हम जाप करा दे मृत्यु से रोक दिया उसको, अकाल मृत्यु नहीं होने देंगे, वो था अटैक होना है मालूम है, कोई पाप उसका ऐसा है आरब्ध कर्म है जो अमुक उम्र में इसके साथ घटना होने वाली है, उसके लिए प्रयास हम प्रायश्चित कर दिया, ग्रह शांति हो कर दिया, उससे क्या होता है वो पाप का प्रायश्चित, और आरब्ध कर्म है वो फल दे नहीं पाएगा, फल देने से पहले उसको हमने तोड़ दिया, जैसे अंकुर फूट गया पेड़ पैदा हो गया, फल देने से पहले पेड़ को काटा जा सकता है, उसी प्रकार सारा प्रायश्चित, जैसे प्रायश्चित दूसरे भी दृष्टांत लिया था उसी आधार पर यहाँ पर भी है, नहीं तो प्रतिबंध सारा रह गया, फिर तो जिंदगी भर यूं ही प्रतिबंध भोगते ही रह जाओ, अपराध का भोगते ही रह जाओगे, कभी प्रविद्या होगी, ये वेदांत सिद्धांत ही है, नित्य निमित्त कर्म क्या करता है, आरंभ कर्म में विद्यमान जो दुरित जो मेरा प्रतिबंध है ब्रह्म विद्या में, उसको नाश करने के लिए नित्य निमित्त कर्म होता है। वो प्रतिबंध जब हट गए, वो फलाभिमुख हो रहे हैं, फलाभिमुख होते वक्त हमने उसको रोक दिया है नित्य निमित्त कर्म के द्वारा, और फल देंगे नहीं, हमारी ब्रह्म विद्या हो जाएगी, सब ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी अंतकरण में, सब प्रम काटा जा सकता है। कैसे मरेगा फिर तो शरीर शरीर का जिंदा रहना से कोई लेंगे नहीं है ना, प्राण का खत्म होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, शरीर का मरना प्राण कर्म में बहुत अंतर है, शरीर का आयु एक अलग चीज है, प्राण कर्म का भोग एक अलग चीज है, और यह ब्रह्म विद्या का विरोधी प्राण कर्म को नाश करते हैं, न कि जीवन के विरोधी प्राण कर्म का नाश नहीं होता है। बारम्बार ये कह रहे हैं ब्रह्म विद्या का प्रतिपद दुरित का ही नाश नित्य करता है, जीवनोपयोगी प्रारंभ का नाश नहीं होता, इस शरीर का जिंदगी तो जिस प्रारंभ कर्म से होनी है वो तो होते रहेगी, उसे हमारा कोई विरोध नहीं है, विरोध हमारा कहा है नित्य निमित्त विधि क्यों है, प्रश्न ये होता नित्य निमित्त कर्म का विधि का फल क्या निकला फिर, तब इसने कहा वो के उस दुरित का नाशक के लिए हम नित्य नित्य का अनुष्ठान कर रहे हैं जो मेरे ब्रह्म विद्या का प्रतिबंधक है, जीवन के लिए हमारा कोई लेन देन उसे प्रारंभ कर्म क्यों नाश करने जाए, की ब्रह्म विद्या हो गई तो जीवन तो मिथ्या हो गया, शरीर जिंदा रहना है हमारे क्या फर्क पड़ा, नहीं हो सकती ना, कार कर्म आपको जब तक क्षय नहीं करोगे, ये जो प्रतिबंधक प्राण कर्मों का भोग को नहीं क्षय करोगे प्रतिबंध बनी रहेगी, प्रतिबंधक बनी रहे तो प्रतिज्ञा नहीं होगी, और उनको प्रतिज्ञा कहां से हो सकती है, यदि प्रतिबंध का मानो उन्होंने थोड़ी क्षय कर लिया, कैसे हुए ब्रह्मज्ञा होने के बाद चाहे जैसा भी पढ़ा रहे शरीर से क्या लेन देन, उनके लिए शरीर था ही नहीं, उनके शरीर जिंदा है नहीं उनके लिए, तो हमारे लिए शरीर जिंदा था ना, उनके लिए शरीर कहां जिंदा है, उनके शरीर ही नहीं जगत ही नहीं उनके लिए, तो वो तो ब्रह्म विद्या से पहले किया ना उन्होंने, पालन थोड़ा करने की जरूरत है, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए हमें करना है नित्य नित्य कर्मों से, तीन में जड़ के क्यों गंगा जी जाते थे, वो आप जाते हो क्या, तीन में जड़ के गंगा जी जाते थे नहाते थे, ध्यान भजन करके पांच बजे आरती में खड़े होते थे, कब तक किया उन्होंने, यह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति पर सब छूट गया, ना गंगा ही जाते थे ना कहीं जाने का मतलब नहीं, घंटी लगी अभ्यास हो चुका था, आरती में पहुंच जाते थे, घूमने चले जाते थे, ध्यान भजन से कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, 24 घंटा समाधि में ही है, आत्मस्वरूप में ही है, वो तो केवल ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति पर्यंत बात कही जा रही है, नित्य नैमित्त कर्म जो है विद्या का प्रतिबंधक प्रारंभ कर्म मात्र को नाश करता है, उसके बाद शरीर का जिंदे रहने के लिए जितना प्रारंभ कर्म की आवश्यकता है, और उसके बाद शरीर होने दुखे हमने कोई प्रयास नहीं किया, रोग भी आ सकता है, ब्रह्मज्ञानी का वो जो शरीर पड़ा है वो जिसमें ब्रह्मज्ञान पैदा हुआ था वो शरीर में रोग भी हो सकता है बाद में, उसको दूर करने कोई प्रयास भी नहीं करेगा वो, इसीलिए उसके लिए तो आई नहीं शरीर, प्रयास क्यों करेगा, चलो रो करेंगे कोई दवा देते रहेंगे कुछ करते रहेंगे, उनके लिए शरीर है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का अपना कोई शरीर ना होने से बाद में उसको दिखाई भी देते दृश्य रूप है ना, सब शरीर के समान ये भी शरीर उसकी आत्मा में दिखाई दे रहा है, और प्रारंभ कर्म अच्छा तो देख रहे लखवा होने वाला है, तभी उसको दूर करने का प्रयास, ये कहा था ना भी उपनिषद में क्या है, गारस्थी में होने पर भी ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने के बाद क्या कहा, कर्मों में प्रयोजन नहीं दिखाई देता उसको, निवृत्त हो जाता है, इसीलिए ये सारी बात किसके लिए है, ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के पूर्व काल में जो प्रारंभ कर्म विद्या का प्रतिबंधक है उसी के नाश नित्य निमित्त करता है, अन्य प्रारंभ कर्मों का नाश नहीं, वो तो भोग से ही अपने आप होते रहेगा, और उससे इसका कोई संबंध भी नहीं रह जाता है, ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने के बाद में जो शरीरोपयोगी प्रारंभ कर्मानुसार शरीर की जिंदा रह रहा है वो रह रहे उससे कोई लेन देन नहीं, आपके लिए तो शरीर मिथ्या हो चुका है, उसके बाद न उसके नित्य कर्म है न नैमित्तिक है, कोई कर्म नहीं, न प्रारब्ध भी नहीं उसके लिए, शरीर ही नहीं उसके लिए, फिर ये सारी चर्चा पूर्वकालीन लेकर के शास्त्र इसलिए कहा दिया उन्होंने, यथा पूर्वपाताराम दुरीताराम आरब्ध अनारब्ध फलानाम संभव तथा पुण्यानाम के अनारब्ध फलानाम सब संभव तेषां चरित्रांतर मकृत्ता क्षय अनुपत्त मोक्ष अनुपत्ति, और वे पुण्य और पाप जो है ना ज्ञानेंद्र को बिना किए क्षय नहीं हो सकते, अतः कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता, धर्माधर्म हेतु राग द्वेष मोहानाम अन्य आत्म ज्ञान उच्छेद अनुपत्य है, और जो धर्माधर्म का कारणीभूत राग द्वेष मोह आदि है ये आत्म ज्ञान से बने नष्ट ही नहीं हो सकते, और जब तक ये है तो धर्माधर्म रहेगा, जब तक आपका राग द्वेष मोह है सत्रस्तम गुण कार्य आप में है वो तब तक धर्माधर्म रहेगा, भले तो पुण्य पुण्य है तब तक शरीर होगा, जब शरीर है तो मोक्ष का सवाल नहीं, उसका अभिमान बनेगी ना, इसलिए कहते हैं धर्माधर्म उच्छेद अनुपत्ति, के धर्माधर्म को उच्छेद की उपपत्ति नहीं हो सकती, और आत्मा का ज्ञान के बिना राग द्वेष मोह का उच्छेद नहीं हो सकता, और उसके बिना धर्माधर्म को उच्छेद नहीं, उसके बिना शरीरादि प्राप्ति को उच्छेद ही नहीं होगा, तो मोक्ष ही नहीं होगा। ये क्रम बन गया नित्यानांच कर्मणाम पुण्यलोक फल श्रुते है। और दूसरी बात, पूर्व पक्ष ने क्या बोला था, नित्य कर्म का कोई फल नहीं, वो प्रतिबंध को दूर कर देगा और द्वित को नष्ट करके वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। ये बारम्बार बोलता रहा, कल उसका भी कद ये भी कहना नहीं। ये अर्थवाद वाक्यों में नित्य कर्मों का विफल ब्रह्म लोके मई अते कहा है। मुख्य सिद्धांत जब बोलता है तो अलग ही बातें आती है, वो जब बोलता है तो उल्टा पट्टा ही चलता है थोड़ा। ये कहते हैं देखो, नित्यानंच कर्म नाम पुण्यलोक फल श्रुत है, वर्णा आश्रमा च स्वकर्म निष्ठ इत्याश्च कर्म क्षय अनुपत्ति है। वर्णा ये स्मृति है, वर्णा आश्रमा च स्वकर्म निष्ठा इत्यादि स्मृति है, ये भी प्रमाण देती है। नित्य नियमित कर्म को यदि आप दुर्भिक्षय करने के लिए संकल्प नहीं करोगे, ब्रह्म विद्या का प्रतिबंध क्षयार्थम ये संकल्प नहीं करोगे, वो पुण्य भी क्या करेगा, आपको ब्रह्मलोक आदि फल दे देगा, और नित्य कर्म भी फल दे देगा। इसलिए नित्य नियमित कर्म जो हम कर रहे हैं, स्वाध्याय हो चाहे सत्य वदन हो चाहे उपासना हो, जो भी नित्य नियमित कर्म आप कर रहे हो, उन नित्य कर्मों का संकल्प ये होना चाहिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो ये प्रतिबंध का प्रार कर्म तान विनश्यंतु। अगर ब्रह्म विद्या का प्रतिबंधी कर्म विनाशार्थम, ब्रह्म विद्या के प्रतिबंध की बोध जो आर्ग कर्म विनाशार्थम करके ही संकल्प होना चाहिए, तभी वो नित्य नियमित कर्म ब्रह्म विद्या का प्राप्ति का साधन होगा, नहीं तो नित्य नियमित कर्म पुण्यलोक का साधन होगा। इसलिए हम कहते अभिष्ट सिद्ध्यर्थम, हम संकल्प लिखाते हैं, हम यही कहते हैं ब्रह्मचारियों को अभिष्ट सिद्धि। अभिष्ट सिद्धि क्या है, मुक्ति मोक्ष, तदर्थ ही ये सब कर्म होनी चाहिए, ये भावना से कर्म करो जो भी नित्य नियमित कर्म करो, नहीं तो श्रुति स्मृति में जो कहा गया है वो पुण्यलोक का फल मिल जाएंगे, ये मुख्य बात। तब पूर्व पक्ष फिर खड़ा हो गया, महाराज रुक जाओ रुक जाओ, ये तो आप जो लोग कहते हैं महाराज नित्यानि कर्माणि दुख रूप पूर्व दुर्द कर्म राम भी तो फलम आ गया ना, फिर वो दुर्द का फल है दुख जो आप झेल रहा हूँ। नित्य कर्म का अनुष्ठान जन्य अनुष्ठानार्थ जो आयास जन्य दुख है वो दुख क्या है, दुर्द कर्मों का फल भोग है, फिर लौटा हो। ये जो दुख है नित्य कर्म काल जो मैं कर रहा हूँ, ये जो दुख है क्या है, ये कहते आओ नित्यानि कर्माणि दुख रूप पूर्वकृत दुर्द कर्मणाम फलम एव, पूर्वकृत जो दुर्द कर्म है उनका एक फल आए ना, फिर आपके दोबारा उठा रहा है पूर्व पक्ष। जो लोग इस बात को कहते हैं उसका खंडन करना जरूरी है, ये जो दुख वो सकल आरब्ध अनारब्ध सकल दुर्द का पाप का फल मान लोगे, यहाँ दुर्द सामान ले रहे हैं, आरब्ध अनारब्ध सकल पुण्य पापों का फल है ये दुख, ये जो हम भोग रहे हैं। कौन सा लोग जो कर्म का है, कर्म करते हुए जो दुख होता है, आयास से नहीं दुख, अन्य दुख नहीं, कंटक ले जाती को नहीं ले रहा, नित्य कर्म अनुष्ठान कारी ने जो आयास जन्य दुख वो दुख को ले रहा है। इसलिए सिद्धांत पकड़े रहे यही पॉइंट पर, अरे वही दुख क्यों उन कर्मों का फल, क्या कांटा छुप गया, ये दुख उस कर्म का फल क्यों नहीं होगा, अन्य जो दुख है वो दुर्द का फल क्यों नहीं है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, यहाँ के फंसाएंगे सिद्धांत। इसलिए मैं जान के पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो करे नित्य कर्म के अनुष्ठान काल आयास जन्य जो दुख वो दुर्द कर्मों का आरब्ध और सगल दुर्दों का फल करके मान रहा है, ये उसका सिद्धांत गलत है। क्यों, ये न तो तेषा, पूर्व पक्षी अभी बोल रहा है, न तो तेषा स्वर्ग व्यतिरेकेण अन्य फलम मस्ती अश्रुतता जीवना निमित्ते च विधानादिति, क्योंकि तेषाम सर्व व्यतिरेक अन्य फलम न तो अस्ति है ना अश्रुतत्वा, क्योंकि उनके स्वरूप का दुख भोग देना ये स्वरूप उसका है, उन कर्मों का फल क्या है दुख भोग देना, वो स्वरूप सिद्धि करने के अलग से अलग कोई दूसरा फल देता हो वो दुरित, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आया, कोई श्रुति प्रमाण भी नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है ये बात, पूर्व पक्ष में अश्रुतत्वा अधिक से अधिक क्या है जीवनादि निमित्त विधाना, वो सकल कर्म क्या है हमारे जीवनादि का निमित्त बनते हैं, इतनी विधान की कही गई है, सिद्धांत कहता ऐसे नहीं कहना रही, क्यों अप्रवृत्ता फलदाना संभव, पहले बात उनमें से दोनों को नहीं लेना, आरब्ध अनारब्ध सब दुख देंगे, ये बात नहीं। अनारब्ध तो कोई फल ही देने को तैयार नहीं है अभी। वो कहा थी ये दुख जो है उस कर्म अनारब्ध कर्मों का फल भोग कैसे हुआ? एक तरह से तुम कह रहे हो अनारब्ध, फिर कह रहे हो फल भोग, वही तो व्याकरण दोष है। जब फल देने को शुरू ही नहीं किया है, आरब्ध ही नहीं है, वो फल भोग कहां से दे दिया? इसलिए सबसे पहली पॉइंट है जो कर्म को कर्म फल को दुख रूप जो दुख भोग है का पूर्व दुरित का फल भोग मान रहे हो, उसमें से सबसे पहले अनारब्ध को अलग करो। अनारब्ध दुरितों का ये फल नहीं हो सकता, क्योंकि फल देने को आरंभ ही नहीं किए हैं, और इस दुख को उस कर्म का फल भोग नहीं कर सकते। अप्रवृत्ता नाम फलदान असंभव, एक है। दूसरी बात आगे वो पॉइंट, दुख फल विशेष अनुपत्ति, ये जो दुख फल है ये उन दुरितों का यही दुख फल होगा क्या? अन्य दुख कौन? कंठ वेदन आदि चौरादि जन जो दुख है वो दुख आरब्ध कर्म का फल तो नहीं होगा? ये जैसा आरब्ध कर्म फल का फल भोग कह रहे हो, आरब्ध जो दुरित कर्म है उनका फल भोग क्या है? आयास जनित दुख के यथा तथा अन्य दुख भी तो होना चाहिए। आप ये संबंध कैसे जोड़ रहे हो? आरब्ध जन आरब्ध कर्मों में जो पाप कर्म का फलोपभोग क्या है? आयास जन दुख ही है, अन्य दुख नहीं है, ऐसा विशेष उपपत्ति नहीं दे सकते आप। ये अन्य उपपत्ति के द्वारा उसे करना चाहता है, परिकल्पना कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो सकता। वो अन्य उपपत्ति को और जो उठाएंगे अभी आगे, दुख फल विशेष अनुपत्ति, इसका विस्तार आगे होगा। बीच में एक और बात उठा रहे, यदुक्तम पूर्व जन्म कृत दुरितानां कर्मणां फलम नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम भुज्यते इति। नित्य कर्म ही दुख रूप है, दूसरे में इसमें अंतर है, पहले में इसमें अंतर है। उन्होंने कहा नित्य कर्म ही दुख रूप है, और नित्य कर्म में कहे जन अनुष्ठान जन जो दुख, दोनों में अंतर कर देना। पहले वाले में अनुष्ठान जन आयास रूप दुख नहीं लेना, नित्य कर्म को ही दुख रूप मान। पहले करे ना, वो हमें ध्यान नहीं दिया उस पर, नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्व, नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्व वाला पक्ष खंडन हुआ। और अब नित्य कर्म जन जो आयास है अनुष्ठान आयास दुख, वो कर्म फल भोग है, वो भी खंडन है, उन्हीं युक्तियों से खंडन हो जाए। युक्ति अंतर नहीं है, इसलिए उसका विस्तार करने से पहले इनको भी ले लिया। ने जो कर्म को दुख रूप मानता है, अतः कर्मानुष्ठान कार्य आयास जन्य दुख को दुख मानता है, दोनों प्रकार का बात खंडन कर रहे हैं, ये दोनों ही संभव नहीं है। दुर्द कर्मों का फल यह दुख है, कौन सा दुख? नित्य कर्मात्मक दुख या कर्मजन्य आयासात्मक दुख, दोनों ही प्रकार के दुखों को दुर्द का फल भोग नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि तदर्थक, क्योंकि नहीं मरण कार्य फलदान आय अनंकुरी भूत कर्मण फलम अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्ति है। मरण काले फलदान अनंकुरी भूतस्य अनारब्ध, फल देने के लिए जो तैयार नहीं है वे जो कर्म है, फलम अन्य कर्मारब्धे जन्मनि, अन्य कर्मों से आरब्ध जन्म में मरण काल में ये कर्म फल दे देंगे, ये नहीं कह सकते आप। मैंने अन्य कर्मों से ये शरीर मिला है और इस शरीर का मरण काल आ गया, मान लो उस काल में जो अनारब्ध कर्म थे, जो अनारब्ध कर्म बैठे हुए हैं, वो उस मरण काल में क्या अपना फल दे देंगे? जिसने अंकुर भाव को भी प्राप्त नहीं किया है, वो मरण हमारे इस शरीर के मरण काल में, जो अन्य कर्म से आरब्ध शरीर के मरण काल में, वो अनारब्ध कर्म फल नहीं दे सकते, दुख भोग नहीं दे सकते। तो जन्मनी अनारब्धे अन्य कर्मारब्धे जन्मनी मरण काल है, ऐसे जोड़ देना, अन्य कर्मारब्ध जन्म का मरण काल आने पर अनंकुरी भूत से कर्ण फलम फलदानाय नहीं उपपत्ति ही, नहीं है ना शुरू है, नहीं उपपत्ति के साथ जोड़ देना, वो फल प्रदान करने के लिए युक्त समर्थ नहीं हो सकते। अन्यथा नहीं तो हम भी कहेंगे स्वर्ग फल भोग करने के लिए शरीर प्राप्त कर रहा था, इसी पीछे नरक फल भोग हुआ वाला कर्म जो अनारब्ध कर्म है वो भी फल देने लग जाएगा वहाँ, मान लोगे? यदि अन्य कर्म जन्य फल भोग के योग्य शरीर में अनारब्ध कर्म फल भोग देने लग जाए, फिर ये आपत्ति जरूर खड़ा होगा, कुछ कर्म मिल करके आपको स्वर्ग दे रहे थे, एक शरीर स्वर्ग में आपको मिल गया, वो कुछ कर्मों ने आपको स्वर्गीय शरीर प्रदान कर दिया, उस कर्म भोग काल में यदि आपके सिद्धांत बनता है अनारब्ध कर्म भी या फल भोग देने लग जाए, हम कहेंगे नारी के शरीर फल भोग जो अनारब्ध कर्म है, जो नरक में आपको भोगना बाकी है, वो कर्म फल भोग इस स्वर्ग शरीर में होने लग जाएगा। फिर होना चाहिए ना, जैसे आप यहाँ कहोगे भाई नित्य कर्म अनुष्ठान जन जो दुख है वो क्या है, अनार्ध कर्मों का फल है। जब ये दुख हम कब जल रहे हैं, कुछ कर्मों ने इस शरीर को आरंभ कर चुका है, अन्य कर्म आरब्ध इस शरीर के जन्म में हमने क्या कर दिया, अनार्ध कर्मों का फल भोग मान लिया। इधर ऐसे मानोगे अन्यथा सर्वग फलोपभोगाय अग्निहोत्र कर्म आरब्ध जन्मनी, सर्व भोग के लिए अग्निहोत्र जो आपने कर्म की जो किया था उससे एक शरीर वहां मिल गया, उस शरीर में क्या हो जाएगा, जो अनारब्ध कर्म है, जो कैसा कर्म लूंगा जान करके, जो नरक में होने वाला भयंकर दुख भोग है वो भोग का फल वहां मिलेगा। क्या तुम्हारी व्यवस्था तो ऐसी हो रही है, वो मिलना चाहिए, फिर स्वर्ग कहकर रह गया हो अभी हम नरक तो भोगने लग जाए पर स्वर्ग स्वर्ग ही नहीं रह जाएगा, यह व्यवस्था है। तो जो है जितना बाकी थे सारा इकट्ठा आ गया, इसलिए सैकड़ों रोग उनके शरीर में हो गया। ऐसे ऐसे जो कुछ लोग कहते हैं वो बातों को भाष्यकार बहुत ध्यान रख करके बोल रहे हैं, जानकर इसने मन रखा ले लिया, बीच काल में तो होता ही है जो हो रहा है। और जो लोग कहते ब्रह्म ज्ञान के बाद अगले जन्मों की प्राप्ति की संभावना का सारा कर्म इसी जन्म में जो अनारब्ध थे, जो अगले जन्म के कारण बन रहे थे, वो क्या किए, ब्रह्म ज्ञान के कारण से इसी जन्म में अपना सारा कर्म फल भोग दिया, अगर दुनिया भर रोग आकर सड़ सड़ के मर गया तो ब्रह्म ज्ञानी मरा तो मुक्त हो गया। ये ऐसा उल्टा खोपड़ी जो की चलती है, इसलिए जान के मरण कार्य लिया भाषिकार, ये बिल्कुल गलत विचार है। कभी भी कोई भी अनारब्ध कर्म या तो ज्ञान से नष्ट हो गया तो हो गया बात खत्म है, ये नहीं हो सकता है। अनारब्ध कर्म जो है ये तो अनारब्ध कर्म जन शरीर में आकर के फल भोग देकर नष्ट हो जाएंगे, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत। इसलिए जान करके उन्होंने मरण काल को विशेषित करके कथन कर रहे हैं कि ज्यादा मरण काल में तो अधिक रोग होते हैं, युवा अवस्था में तो होते ही नहीं। अब ब्रह्मज्ञानी होते हुए इतना रोग क्यों, उसके ही जवाब देते हैं लोग, ब्रह्मज्ञानी होते हुए इतना रोग क्यों है इनका शरीर में, राम श्री परमाणु जी बताओ इतने पर मरा ब्रह्म ज्ञानी कैंसर हो गया, कैसा ब्रह्म ज्ञानी है ये। तब लोग क्या कहते हैं, अरे वो अनाथ कर्म जितने भी बाकी थे ना हो सकता है तो और जन्म मिल जाता, इसलिए भयंकर रोग के रूप में आ गया, अनारंभ कर्म आकर के नष्ट हो गया अतः मुक्त हो गए। ये जो लोग गलत व्यवस्था प्रदान करते हैं ना, इसी के लिए जानकर भाष्यकार करे कि नहीं नहीं ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है, नहीं तो समस्या तुम्हारे मत के अनुसार हम चलता हूँ, चलो मैं तुमको समझ के लिए मान लेता हूँ, चलो तुमने अग्निहोत्र कर्म किया स्वरूप मोक्ष तेरे को मिल गया, लेकिन वहां भी क्या हो जाएगा, अनारंभ कर जो नर्क फल देने वाला कर्म है वो आकर के फल दे देगा, स्वीकार करोगे, मान सकते कभी नहीं मान सकता इस बात, ये हमने दुख के मिलना बोल रखा है और दुख आ जाएगा फिर ना कि तो कुछ घुस जाएगा, पर सारे उसके स्वर्ग स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो नष्ट हो जाएगा ना, जो स्वर्ग का जो उसने परिकल्पना कर रखा है वो सत्यनाश हो गया। अरे वहां भी नरक की अनारब्ध जो दुख है, अनारब्ध कर्म जो नरक में हमको फल देने वाला कर्म था वो स्वर्ग में देने लग जाएगा, दुख देने लग जाए तो स्वर्ग का सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। इधर जान करके उसको ऐसे प्रतिक्षेप देकर समझा रहे हैं, ये व्यवस्था तुम नहीं देना कभी कि अनारब्ध कर्म भी फल दे देता है, ये बात मानना बिल्कुल गलत है कि स्वर्ग फलोप भोग आय अग्निहोत्र कर्म आरब्ध जन्मनी नर्क कर फलोप अनुपत्ति न अनुपत्ति न जन्मने अवश्य में वो देने लग जाए। विचार चल रहा था यदि आप मानते हो कि भाई अनारब्ध कर्म भी आरब्ध कर्म फल प्रदान काल में ही दुखादि को देने लग जाए, फिर तो स्वर्गादि उपभोग काल में जो आरब्ध कर्म काल में अनारब्ध जो नर्क आदि उपभोग योग्य कर्म भी फल देने लग जाएगा, यह आपत्ति देकर के खंडन कर दिया कि अनारब्ध फल कर्म कभी भी कोई फल दे ही नहीं सकते। तस्य दुर्द दुख का विशेष फल तरपतेश्च, और जो दूसरे हेतु आप पहले दिए थे ना उसकी व्याख्या कर रहे हैं, दुख विशेष कहा था पहले उसी को दोबारा उठा करके विस्तार से समझाएंगे। ये आया था आपका दुख फल विशेषण प्रतिष्ठ है ना, पूर्व पन्ने का तीसरा पति अप्रवर्तन फलदान असंभव, जो अप्रवृत्त है उनका फलदान असंभव है, यदि फलदान कहो ये आपत्तियां दे दिया। अब दूसरा हेतु था दुख फल विशेषण प्रतिष्ठ स्या, उसकी विस्तार कर रहे हैं कस्य दुर्द दुख विशेष फलत्व अनुपतिश्च, और दूसरी बात चाहे आरब्ध कर्म फल भी क्यों न हो अच्छा अनाज कर्म जो भी आप मानो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उसका जो फल है आप बार बार जो कह रहे हो नियत कर्म रूपी दुख अथवा नियत कर्मानुष्ठान रूप आयासात्मक दुख, किसी प्रकार दुख विशेष में क्यों आप उसको संकुचित कर रहे हो? दुरित कर्मों का फल यही दुख है। और यह पत्थर ढोता है सर पर या कील लग गया कुछ और प्रकार का दुख हो गया, उन दुखों को दुरित का फल क्यों ही मान रहे हो? ये बेटा दुख विशेष में ही आप जो कथन करना चाहते हैं उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए दुरित दुख विशेष प्रत अनुपत्ति है। अनेक ऐसे दुरुषे दुर्देश संभवत सो, व्याख्या आरम्भ करते देखो कि दुर्द एक तो है नहीं, ये एक जाति का ही एक तरह के होंगे क्या? एक टाइप का ही दुख दुरित हो तो एक टाइप का दुख भले भी दे देगा, ऐसा है नहीं। विविध प्रकार के तो हमारे पास दुरित पड़े हुए हैं, अनेक प्रकार के दुरित पड़े हुए हैं। अनेक ऐसे दुर्देश संभवत सो भिन्न दुख साधन फलेशो, जो की कैसे हो विभिन्न प्रकार दुख का साधन एवं फल को प्रदान करने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख के साधन को प्रस्तापित करेंगे वो और विभिन्न प्रकार दुख का फल को प्रदान करने वाले, ऐसे वो अनेक दुर्द संभव जब हैं तो नित्य कर्मानुष्ठान दुख मात्र फलेश कल्पमानेशो, तब ऐसा स्थिति है संभवत्सु ये कैसे आप मान रहे हो कि नित्य कर्मानुष्ठान रूपा जो आयास जन्य दुख है वो दुख ही दुरित का फल होता है? ये जाता कल्प माने छो द्वंद रोग आदि बाधा निमित्तम नहीं शक्यते कल्प ही तो ये कहना पड़ेगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया द्वंद और रोग हो गया इत्यादि अनेक प्रकार से बाधा जन्य जो दुख होते हैं वो दुख किस दुर्द का फल है? और इसकी व्यवस्था तो आप दे नहीं पाओ, वो दुख किस दुर्द का फल है हमारे लिए जो प्राप्त हो रहा है? आरब्ध पापों में से ही तो ये भी फल हो रहे हैं। आपने कह दिया आरब्ध जो कर्म पाप कर्म है दुरित है उन सब का फल क्या है? आयास जन्य दुख ही है। यदि ऐसा है ये जो दुख हमारे पास हमें अनुभव हो रहा है ये नित्य कर्मानुष्ठान है कालीन आयास जन्य दुख से भिन्न दुख है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया और नित्य कर्म से क्या लेन देन है? गंध हो गया घर में, कला हो गया या रोग हो गया, इसका नित्य कर्म से क्या लेन देन है? वो जो दुख हमें प्राप्त हो रहा है वो किस दुरित का फल है ले नहीं सकते तुम व्यवस्था, क्योंकि आपने तो संकोच कर दिया है सारे दुर्द का फल वही है एकमात्र वो आया जिन्हें दुख, फिर ये दुख कहा जाए बिना दुर्द कहा जाए? वही कह रहे हैं नहीं शक्य थे कल्पयम, आप इसकी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकोगे। नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुख कमेव पूर्व कृत दुर्द फलम, क्योंकि आपने रटंत्र रखे हो रख लियो पक्का कि नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुख ही पूर्व कृत दुर्द का फल है। न शिरसा पाषाण वहना दुखम, सर के द्वारा पर जो पाषाण आदि धो रहे हैं उसमें जो दर्द हो रहा है पैसा पर पसीना हो रहा है गर्मी हो रही परेशानी हो रही वो सब दुखों को तुमने दुर्द का फल नहीं माना है, तो इन दुखों की कौन से कर्म का फल है यह व्यवस्था आप नहीं दे सकेंगे पूर्वानुभवी का। दूसरी बात अप्रकृतन चित मुच्छते, और दूसरी बात क्या है? आपने अप्रकृत बात कह दी। हमने विचार कर रहे थे किस बात की? भाई कर्म से मोक्ष होगा कि ज्ञान से मोक्ष होगा? ये कहा से तुमने पढ़ा दिया अमुक कर्म का फल ये अमुक कर्म का फल वो होगा ये व्यवस्था होगी? अरे कर्म से मोक्ष की व्यवस्था के अंतर्गत भी जो विचार चला था ये विचार चला भाई तीन ही प्रकार कर्म है, आरब्ध कर्म अनारब्ध संचित और क्रियामान। क्रियामान तो खैर मुक्ति के बाद की बात है ना, इसलिए उसकी तो छोड़ ही दो आप। आरब्ध कर्म तो बहुत से नष्ट हो रहा है, संचित की अनुकूल व्यवस्था देना है। संचित का नाश कैसे होता है ताकि मुक्ति हो जाए? यदि कर्म से मोक्ष मानने वाले को सबसे बड़ी सरदर्दी यही है संचित समस्त कर्म का नाश हुए बिना मुक्ति की व्यवस्था दे नहीं सकते, और संचित कर्म के नाश के चक्कर हमें तुमने ऐसा उल्टा लाया कि नित्य कर्म का अनुष्ठान ही दुख रूप है, नित्य कर्म का अनुष्ठान का आयास दुख रूप है, वो सब क्या है? संचित कर्म का फल है। और संचित कर्म भी क्या? संचित पुण्य संचित पाप सब फल कह दिया शुरू में, ये सब तुमने उठा करके आप प्रकृत कथन एक तरह से कर दिया। जो फल देना आरंभ भी नहीं किया उसका फल यहाँ पर भोग रहा हूँ मैं, प्रतिवृद्ध कथन नहीं है क्या है? एक तरह से उसका नाम कर दिया आपने अनारब्ध, और इधर क्या हो गया? फल दुख दे दिया, प्रतिवृद्ध बात वही करें। इसलिए आप प्रकृतन चेत मुच्छते नित्य कर्म अनुष्ठान दुख का पूर्व कर्म फल मिली, नित्य कर्म अनुष्ठान आयासात्मक जो दुख है वही पूर्व कृत दुर्ग का कर्म फल है। इस प्रकार का जो कथन है बिल्कुल अप्रकृत कथन है। पूर्व पक्ष कथन कैसा प्रकृत है ये, क्योंकि अप्रसुद्ध फल से पूर्व दुर्द क्षय लोप को चुके प्रकृतम। हमारे विचार जो प्रकृति था क्या अप्रसूत फल वाला मैंने अनारब्ध फल वाला जितने पूर्व कृत दुर्द कर्म है उसका क्षय उत्पन्न नहीं हो सकता। तत्र प्रसूत फल से कर्मण फलम नित कर्म अनुष्ठान है दुखम भवान न अप्रसूत फल से। इसलिए आपने यही कहा है मानूंगा मैं कि प्रसूत फल माने आरब्ध कर्म का ही फल है क्या नित कर्म अनुष्ठान है दुख रूप है ये हमें कहना पड़ेगा मानना पड़ेगा। न अप्रसूत फल से अनारब्ध कर्म का फल नहीं कह सकते। देखो प्रकृत क्या था अनारब्ध कर्मों का फल क्या होगा ये विचार चल रही थी और आप टपका दिए आरब्ध कर्म का फल जो नित्य कर्म जनित दुख आदि ये जितना भी दुख क्या है आरब्ध कर्म का ही फल होते हैं ये आपका मुख्य सिद्धांत है। और बीच में बात घुसा करके आप प्रकृत कथन हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात तो न अप्रसूत फल से थी अप्रसूत फल का एक फल है नहीं ये भी कह रहे हो। और उधर जो पहले विचार जो चला था अप्रसूत फल वाला पुरुष जो है वे कभी भी फल देकर नष्ट नहीं हो सकते असंबद्ध परस्पर कथन है। विचार हमने पूछा था अनारब्ध कर्म का जो संचित कर्म है उनका नाश कैसे होगा मुक्ति पाने के लिए ये प्रकृत है। और आप जो विचार करते करते ऐसा हमने फसाया फसाया फसाया तो अपने कहा उतरा अंत में प्रारब्ध कर्म का जो फल दुख भोग है इसमें चले आए। तो हमारे प्रश्न का जवाब कहाँ मिला संचित कर्म के नाश का जवाब मिला क्या प्रारब्ध कर्म का नाश दुख भोग से हो रहा है तो सब जान ही रहे इसको तुम क्या कह रहे हो। चर्चा चली कहीं से और उतर आए संकोच करते करते करते करते प्रारब्ध कर्म का फल भोग में मानना पड़ा किसको ये जितने भी नित्य कर्म अनुसार दुख आदि सबको। तब पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं नहीं हम तो उसी में डटे हैं जी आप यहाँ भले हमको जबरदस्ती ले जा रहे हो ना लेकिन मैं तो उसी को अभी भी बोल रहा हूँ क्या सर्वम में पूर्वगृतम दुरीतम सब दुरित को रह लो कह दिया सर्वम में पूर्वगृतम दुरीतम तत्प्रसूत फलम एवं मन्यते उससे प्रसूत फल वाला ही है ये सब दुख जो वर्तमान में भोग कर रहा हूँ। अतएव वर्तमान में जितना प्रकार का दुख भोग हो रहा है जो कर्मानुष्ठान का दुख भोग हो रहा है वो पूर्वकृत सब दुष्कृतों का ही है ऐसे कोई संशय नहीं है। और जो नित्य कर्मानुष्ठान से भिन्न काल में जो दुख अनुभव हो रहे हैं वो भी तत्संबंधी फल ये प्रसूत फल वो आरब्ध कर्म फल है मान ये अनारब्ध कर्मों का है वो आरब्ध कर्मों का है। अतएव सकल प्रकार के दुख की हमने व्यवस्था दी अनारब्ध कर्मों का फल क्या हो गया नित्य अनुष्ठान जनित जो दुख है आयास आदि जनित दुख यानी कर्म रूपी दुख एक पक्ष भी है कर्म रूपी दुख मानता है कर्म को ही दुख मान नित्य कर्म ही दुख रूप है। अतः नित्य कर्मानुष्ठान कालीन आयास जनित जो दुख है आयासात्मक दुख है दूसरा पक्ष उसको क्या कर रहा अनारब्ध कर्म का फल का मान और आरब्ध कर्म का फल क्या है कि बुखार उखार वगैरह अन्य दुख वो उसका है। इस तरह से सकल जो दुरित कर्म का नाश हो जाएगा पूर्व तकते ये भी नहीं हो सकता तुम्हारा कहना मन्यते भगवान तब तो फिर तो भाई और काम बिगड़ गया तुम्हारा क्यों नित्य कर्मानुष्ठान दुख मेव फलम विशेषणम वयुक्तम तेरे जो है नित्य कर्मानुष्ठान दुख ही फल है दुर्द कर्मों का ये जो विशेषण के द्वारा व्यावर्तन कर रहे हो तो व्यर्थ ही हो गया। दूसरी बात नित्य कर्म विधि आर्थक के प्रसंग नित्य कर्म विधियों का जो विधान है वह व्यर्थ क्यों जैसा अन्य दुखारी भोग हो रहा है ये भी दुख भोग से नष्ट होना ही है फिर विधि क्यों कर रहे हो। जब दुख दुख रूप है ना आरब्ध अनारब्ध सकल दुरित दुख प्रदान करके भोग होकर क्षीणी हो रही इसी जन्म में फिर नित्य कर्मों का विधि क्यों किया उस विधि पालन द्वारा ही मैं उस कर्म का नाश करूँ क्या भोग करूँ ये कोई जरूरी नहीं दुख आना है तो आएगा इसलिए विधि भी व्यर्थ हो जाएगा यदि नित्य कर्मानुष्ठान आया था तो दुख के लिए दुख अनारब्ध कर्म आदि आरब्ध कर्म का फल भोग मारोगे तो क्योंकि वो तो फल देगा ही और भोग होगा ही जो होना ही है पर विधि के द्वारा मैं क्यों उसको उपभोग करूं व्यर्थ हो जाएगा क्यों आगे कह रहे देखो उपभोग ही नहीं वह प्रसिद्ध फल से दुर्ग कर्म अच्छा उपपत्ते है कि उपभोग के द्वारा ही सब प्रसिद्ध फल वाले हो ही गए अनारब्ध होते हुआ भी आपने जो प्रसिद्ध फल वाला है जब प्रसिद्ध फल वाला है फिर तो उपभोग से शांत हो रहा क्या विधि से मतलब रहा, विधि का लाभ क्या है इसमें, विधि का कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है क्या? वो प्रसूत फल वाले हो जाएंगे जो अनुष्ठान की कई का नहीं कर, अनुष्ठान का जोड़ा नहीं उसने, अनुष्ठान आदि नहीं कह रहा है वो, तभी तो हम विशेषण दे रहे हैं। तभी हम पूछे फिर विशेषण निरंतर किसका व्यावर्तन करोगे ये बताओ, या तो उसको कहना चाहिए मैं इसका व्यावर्तन कर रहा हूँ बिना आयास का। अनारब्ध कर्म जो है प्रसूत फल वाले नहीं हो सकते, ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ? जब हमें एक कहा गया तुम्हारे विशेषण जो है व्यर्थ है, इसके अलग उसके अलग जुम कर व्यर्थ है, तो उसे तुरंत उसको बोलना चाहिए जवाब, विशेषण व्यर्थ नहीं है जी, वो सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि नहीं, यदि विधि के द्वारा इस नित्य कर्म आयास कृपा दुख भोगेगा नहीं, विधि का पालन नहीं करेगा, फिर वो कर्म भोगने का अगला जन्म देना पड़ेगा, ये जवाब कहा दे रहा है? वो तो बोल नहीं रहा ना, ना ना, वो बोलेगा तब ना। अर्थ आप कल्पना कर रहे हो कि आप वेदांत पक्ष को लेकर बोल रहे हो, आपके दिमाग में वेदांत की व्यवस्था है, अगले जन्म की बात संचित कर्म अगले जन्म में ही भोगा जाएगा, वो तो वेदांत ही कहेगा संचित कर्म का भोग नित्य कर्म के द्वारा भी नहीं हो सकता, विधि के द्वारा नहीं हो सकता। क्यों? जो संचित है संचित है, अनारब्ध तो अनारब्ध ही है, वो तो प्रसूत फल हो नहीं सकता, नहीं तो संज्ञा ही विरोध हो गया, अनारब्ध और आरब्ध भी हो गया, वो परसों विरोध बात है, अभी कहेंगे बादशाह परसर वृद्ध बात है, अनारब्ध हो और प्रसूत फल वाले भी हो कह रहे हो, ये तो और भयंकर दोष है। नित्य विधि के द्वारा अनारब्ध जो जबरदस्ती बंद देगा हमको, ये स्वयं उनके सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा, फिर तो विधिया फिर अग्निहोत्र विधि भी कर देगा, अभी बोलेंगे फिर अग्निहोत्र भी तो आयास है, उसे नित्य अग्निहोत्र है या नहीं? और तंत्र उनके एक अध्याय तंत्र अध्याय ग्यारहवा अध्याय, उसे निर्णय दिया जब आप काम अग्निहोत्र करोगे नित्य अग्नि करने की जरूरत नहीं है, काम अग्निहोत्र के द्वारा नित्य अग्निहोत्र भी संपन्न हो गया आका दी जाता है या नहीं? वो पॉइंट उठाए फिर देख कहूंगा नित्य कर्म क्या आपने कहा था दुर्द कर्म फल भोग, फिर काम अग्निहोत्र दुर्द कर्म फल भोग हो जाए, क्यों वो अनित्य साधी नहीं, वो सब बात उठाएंगे एक एक जवाब देंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, जब विधि के बाद आ गई तो छोड़ेंगे नहीं, अलग तक रस्ते करके उसके बाद कोई रास्ता भी नहीं, इसलिए अगर किंचन